کل سے دیکھتے ہیں اس رکوع کے. پہلا مقصد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی حقیقت کو سمجھ سکے. نمبر دو, ایمانی زندگی کے تقاضے سمجھ سکے, رسولوں کی پیروی کرنا سیکھ سکے, مباہلے کی حقیقت سمجھ کر اس کے احکامات جان سکے, اور رسولوں کا انکار کرنے کی حقیقت سمجھ سکے. اب آتے ہیں رکوع اور آیتوں کے ٹائٹل کی طرف. رکوع کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت کے نظریات. بیسیکلی عنوان ہے عیسیٰ اور عیسائیت, اگر آپ شارٹ کرنا چاہیں. آیت نمبر 55, اس کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی. اس کو آپ فلیش کر کے رفع عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. آیت نمبر 56, یہود کے لیے وعید. آیت نمبر 57, ایمان والوں کے لیے وعدے. آیت نمبر 58, حکمت والے قصے. آیت نمبر 59, آیت نمبر 60, حق تو رب کی طرف سے ہے. آیت نمبر 61, آیت مباہلہ. میم با الف اور لام اور ہا. آیت نمبر 62, سچے قصے. اور آیت نمبر جان لے گا.